สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีประสบการณ์หลอนที่พี่นานาจะนำมาเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคุณบอลผู้ที่อยู่ท่ามกลางของบุคคลที่เจอผีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณบอลหรือคุณพ่อของคุณบอลเองซึ่งพี่นานาจะแบ่งเรื่องราวทั้งหมดเป็น3ตอนและ3ตอนนี้จะเป็นไทม์ไลน์จักรวาลผีของคุณบอลที่เรียงกันเพื่อความต่อเนื่องและต้องขอบอกว่าแต่ละเรื่องรับรองว่าหลอนสมใจทุกคนแน่ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปอุ่นเครื่องกับตอนแรกในจักรวาลผีของคุณบอลตอนที่1พร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2547ตอนนั้นผมอายุ20พอดีเลยผมได้เดินทางไปที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษพอดีที่บ้านผมเนี่ยทำรีสอร์ทอยู่ที่จังหวัดตราดมันมีเหตุที่จะต้องกลับจังหวัดตราดกระทันหันผมเลยต้องออกจากอำเภอกันทรลักษณ์ในตอนบ่ายแล้วสมัยนั้น GPS มันยังไม่มีครับแต่มันจะมี GPS รุ่นหนึ่งที่เรียกว่ากามินเป็นตลับเล็กๆแล้ว GPS สมัยก่อนเนี่ยมันขึ้นชื่อลือชาว่ามันชอบพาเข้าป่าสมัยก่อนถ้าจะเดินทางต้องชินกับแผนที่ที่เป็นกระดาษแต่ผมชินกับการใช้เทคโนโลยีผมก็ตั้ง GPS ไปที่จังหวัดตราดโดยเดินทางจากอำเภอกันทรลักษณ์เส้นทางที่ใกล้ที่สุดมันก็จะเลาะชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมาเรื่อยๆมันก็ไม่เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นหรอกครับแต่ว่าแถวๆอำเภอตาพระยาเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วมันค่อนข้างเปลี่ยวมีข่าวมีอะไรที่มันน่ากลัวแถวอำเภอนี้แต่เราก็มั่นใจใน GPS ซึ่งผมไม่รู้ทางเลยยึด GPS เป็นหลักผมก็ขับตาม GPS ไปเรื่อยๆพอมาถึงกลางทางปรากฏว่าตรงนั้นมันมืดแล้วเครื่องมันน็อกมันก็ขึ้นว่ากำลังคำนวณเส้นทางใหม่แล้วมันก็จะให้เรายูเทิร์นผมก็ยูเทิร์นตามมันขับไปสักพักมันก็ขึ้นกำลังคำนวณเส้นทางใหม่แล้วก็ให้ยูเทิร์นอีกมันน็อกไปน็อกมาเรื่อยๆตอนนั้นผมไม่มีที่พึ่งคือแผนที่ผมก็ไม่มีเส้นทางผมก็ไม่รู้แล้วตอนนั้นมันเที่ยงคืนกว่าๆแล้วจะไปถามใครก็ไม่ได้ผมก็ขับตามไปเรื่อยๆแล้วตามตะเข็บชายแดนมันจะมีด่านทหารแต่มันเป็นด่านเปล่าไม่มีทหารบนถนนเหมือนมีเราคนเดียวแล้วเราก็ต้องขับช้าๆเพราะด่านมันมีเครื่องกีดขวางจนกระทั่งมาเจอด่านที่3เราก็ขับไปปกติแต่ด่านนี้มีพี่ทหารวิ่งออกมาแล้วมาตบรถเราถามว่าไปไหนผมก็บอกว่าไปบ้านครับที่จังหวัดตราดเขาก็บอกว่าไปไม่ได้ถ้าขับไปต่อเนี่ยเข้าเขมรแล้วผมก็มาดู GPS เพราะ GPS มันนำทางแต่พี่ทหารก็บอกว่าทางนี้มันไปเขมรจริงๆเขาไม่ให้เราไปคือ GPS เนี่ยมันหาทางที่ใกล้ที่สุดโดยที่มันไม่สนใจประเทศทีนี้พี่ทหารเขาก็บอกให้ผมยึดทางสายหลักสายหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าตัวเลขอะไรเป็นเลข3หลักพอขับมาได้สักพัก GPS ก็บอกให้เลี้ยวซ้ายผมก็เลี้ยวซ้ายแต่พอเลี้ยวไปแล้วเนี่ยจากทางลาดยางมันเป็นทางดินเวลานั้นก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าเป็นแบบถนนเลนเดียวรถสวนกันไม่ได้แต่ผมมอง GPS ผมคิดว่ามันไม่ไกลครับมันแค่ประมาณ150เมตรเพื่อจะไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งผมลืมบอกไปครับผมเดินทางมากับเพื่อนอีกคนแล้วเพื่อนผมคนนี้มันปากไม่ค่อยดีมันชอบโวยวายมันเป็นคนปากไวผมก็ขับรถไปเรื่อยๆซ้ายขวาเป็นป่าเป็นต้นไม้ต้นหญ้าสูงสูงผมก็เคว้งเพื่อนผมก็บ่นไปเรื่อยจน GPS บอกว่าจะออกอีกฝั่งนึงแล้วแต่เส้นทางที่เราเจอกลายเป็นว่ามันตันมันไปต่อไม่ได้คือมันเป็นป่าอยู่ข้างหน้าเราเลยสิ่งเดียวที่ทำได้คือต้องถอยหลังที่กลับรถก็ไม่มี ผมเลยให้เพื่อนลดกระจกลงแล้วชะโงกหน้าออกไปดูเพราะไฟท้ายมันมองไม่เห็นเพื่อนผมก็ด่าก็บ่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยของมันพอผมถอยไปเรื่อยๆเพื่อนผมก็ตะโกนขึ้นมาว่าไอ้บอลหยุดหยุดหยุดผมก็เบรกถามมันหยุดทำไมมันบอกให้ผมหยุดเพราะว่าจะชนคนแล้วแล้วคนนั้นก็วิ่งเข้าไปในป่าคือเพื่อนเห็นว่าผมไปชนคนแล้วคนนั้นเขาตกใจเขาวิ่งเข้าไปในป่าแต่ผมเป็นคนขับรถปกติคนขับเนี่ยแม้แต่เฉียวอะไรนิดหน่อยมันก็ยังรู้สึกได้เลยนี่ชนคนจะไม่รู้สึกเลยมันเป็นไปไม่ได้แต่เพื่อนผมก็ยืนยันว่าผมชนเขาแล้วเพื่อนผมก็เลยเดินลงไปดูตรงทางที่เขาวิ่งไปแต่ก็ไม่เจอแล้วผมก็ถอยรถออกมาจนเจอทางหลักก็ขับตามทางหลักไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนถึงแถวที่เขาเรียกว่าทุ่งขนานเป็นทางที่ขนานกับชายแดนประเทศเขมรระหว่างขับรถเพื่อนผมก็บ่นด่าอะไรของมันไปอีกผมเลยเปิดเพลงเพื่อให้บรรยากาศมันผ่อนคลายแต่พอขับไปได้สักพักเพื่อนผมมันก็ค่อยๆเอนเบาะนอนแล้วก็กำมือแน่นซึ่งผมเนี่ยปกติเป็นคนที่กลัวผีมากๆพอเห็นอาการเพื่อนแบบนี้ผมก็เป็นกังวลแล้วครับเพื่อนผมมันเป็นอะไรพอขับต่อไปสักพักเพื่อนผมมันก็ยังนอนกำมืออยู่หันหน้ามาทางผมจ้องหน้าผมเขม็งมันหลอนนะครับผมก็บอกมันอย่าเล่นแบบนี้แล้วตามทางหลวงมันจะมีไฟริมถนนเป็นสีเหลืองๆเป็นระยะทีแรกผ่านไฟแต่ละดวงไปผมก็เห็นหน้าเพื่อนผมปกติแต่พอช่วงสุดท้ายผมเห็นเลือดไหลออกจากปากเพื่อนผมเท่านั้นแหละครับผมสติแตกเลยแต่โชคดีที่ผมเจอวัดอยู่วัดหนึ่งทุกวันนี้วัดนั้นก็ยังอยู่พอเจอวัดผมเลี้ยวรถเข้าวัดเลยครับพอเข้าไปถึงวัดหน้ากุฏิพระที่เป็นสองชั้นผมบีบแตรลั่นวัดผมบีบแตรไปร้องไห้น้ำตาไหลไปผมไม่กล้าวิ่งลงไปจากรถเพราะผมกลัวผมรู้สึกว่าผมอยู่บนรถน่าจะปลอดภัยกว่าสักพักก็มีหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเดินลงมาท่านก็มาเอ็ดผมใหญ่ว่าผมรบกวนพระพอผมเห็นพระผมก็วิ่งลงจากรถเลยครับวิ่งไปกอดขาบอกหลวงพ่อช่วยด้วยหลวงพ่อช่วยด้วยผมพูดไม่ได้สับหรอกครับท่านก็บอกใจเย็นๆแล้วผมก็พาท่านไปหาเพื่อนผมที่รถท่านส่องไฟฉายไปที่หน้าเพื่อนผมซึ่งเพื่อนผมนอนตัวแข็งลืมตาแล้วก็เลือดไหลออกจากมุมปากเรื่อยเพื่อนโยมน่ะไม่ได้ถูกผีสิงหรือผีเข้าแต่ว่าขวัญกระเจิงเดี๋ยวพาไปพักที่กุฏิอัตมาแล้วพรุ่งนี้อัตมาจะช่วยผมกับเพื่อนนอนอยู่หน้าลานบนกุฏิจนเช้าหลวงพ่อท่านก็ออกไปบิณฑบาตแล้วท่านก็เอาข้าวก้นบาตรมาให้เพื่อนผมอมสักพักเพื่อนผมก็ได้สติเหมือนคนป่วยแล้วได้ยาตาเริ่มมีโฟกัสแล้วพอมันเห็นผมมันก็มากอดผมแล้วก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมันก็เล่าให้ฟังบอลจำได้ไหมตอนที่บอลถอยรถไปชนคนน่ะชนจริงๆแล้วคนนั้นเขาก็วิ่งเข้าป่าไปจริงๆผมก็บอกโอเคโอเคผมเชื่อทั้งที่ในใจผมตอนนั้นไม่เชื่อหรอกครับแต่ผมก็พูดไปแบบนั้นเหมือนปลอบประโลมเพื่อนเพื่อนผมก็ถามอีกแล้วจำได้ไหมตอนที่ขับรถมาถึงทุ่งขนานมันจะมีโค้งซ้ายขวาซึ่งเพื่อนผมเห็นผู้หญิงคนนั้นที่วิ่งเข้าป่ายืนอยู่ตรงหัวโค้งทุกโค้งที่เราเลี้ยวเลยครับมันถึงเอนเบาะลงมานอนแล้วมันก็เห็นผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ข้างกระจกฝั่งขวาตลอดเวลาจ้องหน้ามันเขม็งซึ่งเป็นฝั่งของผมนะครับมันถึงหันมามองผมแต่ว่าตอนนั้นผมไม่เห็นมันบอกว่ามันอยากจะบอกผมแต่รู้ว่าถ้าบอกไปผมต้องสติแตกแน่มันเลยมองผมตาแข็งๆแล้วสุดท้ายเลือดที่ผมเห็นคือเลือดที่เพื่อนผมกลัวจนกัดปากของตัวเองแล้วตอนที่นอนอยู่หน้ากุฏิพระเมื่อไหร่ที่มันหันไปมองที่รถเนี่ยมันจะเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่บนฝากระโปรงรถแล้วชี้หน้ามันพระท่านก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขามีเวรมีกรรมกับโยมอยู่อาตมาเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพิจารณาเห็นแล้วว่ามีเวรมีกรรมต่อกัน ผมก็คิดว่าหรือจะเป็นเพราะมันชอบบ่นด่าใช้คำหยาบคายไปตลอดทางแต่จริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลอยู่ครับว่าทำไมเพื่อนผมถึงเจออะไรแบบนั้นผมกับเพื่อนก็กราบลาหลวงพ่อเพื่อกลับไปที่จังหวัดตราดเพราะเรามีเรื่องที่ต้องไปทำที่จังหวัดตราดระหว่างทางเราก็พักเติมน้ำมันผมก็เข้าปั๊มเติมน้ำมันตามปกติเติมน้ำมันเสร็จผมก็ไปเข้าห้องน้ำผมเข้าเสร็จก่อนก็ออกมารอในรถพอเพื่อนผมออกมาจากห้องน้ำมันก็ไม่ยอมขึ้นรถนานมากผมก็ลงไปตามนึกว่าเขาเบลอจากเรื่องเมื่อคืนเพื่อนก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรก็เลยขึ้นรถกันมากลับมาถึงจังหวัดตราดประมาณบ่ายมันมีเหตุฉุกเฉินกับรีสอร์ทของที่บ้านที่ผมต้องไปดำเนินการอันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับโดยรีสอร์ทของที่บ้านผมเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทในตัวเมืองตรงปากทางจะมีตึก2ชั้นซึ่งเป็นที่พักของผมกับครอบครัวจนกระทั่งเราเสร็จธุระจากสถานีตำรวจกลับมาบ้านพักที่จังหวัดตราดประมาณค่ำๆพอมาถึงผมก็จอดรถแล้วเอาของขึ้นไปเก็บที่ชั้น2กับเพื่อนครับระหว่างที่ขึ้นไปเก็บของผมก็ได้ยินเสียงดังจากในห้องครัวผมก็คิดว่าแม่กลับมาจากกันทรลักษณ์แล้วเพราะว่าแม่จะตามมาอีกวันนึงผมเลยเดินลงมาดูจังหวะที่ผมกำลังจะเปิดประตูห้องครัวประตูหน้าบ้านก็เปิดออกพอดีแม่ก็เดินเข้ามาเห็นว่าผมกำลังจะเปิดประตูห้องครัวก็ถามผมว่าหิวเหรอพอผมหันไปมองแม่แล้วหันกลับไปมองห้องครัวในห้องครัวไม่มีใครแล้วระหว่างที่ผมกำลังงงอยู่เพื่อนคนเมื่อวานเขาก็วิ่งลงมาตะโกนถามใครเป็นอะไรใครเป็นอะไรผมก็บอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรเลยผมก็งงมันเกิดอะไรขึ้นผมก็เปลี่ยนบทสนทนาเพื่อให้ตัวเองลืมเพราะผมเป็นคนขี้กลัวก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปกินข้าวข้างนอกกันหลังกลับจากกินข้าวคืนนั้นเราก็นอนกันที่บ้านพักที่รีสอร์ทห้องผมจะมีเตียงเดี่ยว2เตียงปกติผมจะนอนกับน้องชายแต่วันนี้น้องไม่อยู่เพื่อนผมก็นอนกับผมเพื่อนอยู่เตียงซ้ายผมอยู่เตียงขวาระหว่างที่จะนอนผมก็จัดการตารางงานของตัวเองวันต่อไปผมต้องทำอะไรบ้างอยู่ดีๆเพื่อนผมก็ลุกจากเตียงแล้วมาชะโงกหน้ามองผมแล้วก็เดินไปที่หน้าต่างแล้วมันก็สะดุ้งเดินกลับมานั่งที่โต๊ะผมพยายามไม่สนใจโฟกัสที่ตารางงานอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าเราอยู่ในบ้านของเรามีพ่อมีแม่มีพระไม่เหมือนเมื่อคืนเพื่อนผมนอนไปได้สักพักมันก็ลุกขึ้นมาชะโงกหน้ามองผมอีกแล้วก็เดินไปที่หน้าต่างอีกเป็นแบบนี้ 3-4 รอบจนผมไม่เอาแล้วไม่ทำงานแล้วผมก็ปิดไฟนอนสวดมนต์ไปเรื่อยจนหลับพออีกวันผมก็กลับมาคอนโดที่กรุงเทพกับเพื่อนคนนี้นี่แหละครับผมอยู่ที่ชั้น5ซื้อไว้2ห้องคือ501กับ502เจาะทะลุกันเพื่อเอาไว้เป็นห้องรับแขกกับห้องนอนผมพอถึงคอนโดก็กดชั้น5แต่ลิฟต์เปิดที่ชั้น2ชั้น3ชั้น4เปิดมาทุกชั้นเลยล่ะครับพอถึงชั้น5ผมก็เดินออกมาพอจะเข้าห้องผมก็หันไปเห็นเพื่อนผมยืนอยู่หน้าลิฟต์มันไม่ยอมเข้าห้องอีกแล้วอาการเหมือนเดิมยืนกำมือแน่นแต่คราวนี้ตาไม่แข็งแล้วครับแต่มันกัดฟันแล้วก็วิ่งมาจับมือผมดึงเข้าลิฟต์แล้วกดชั้นหนึ่งมันบอกว่าไปที่ไหนก็ได้ผมก็เลยบอกมันงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำบุญกันเพื่อนผมมันบอกไม่ต้องรอพรุ่งนี้คืนนี้เลยผมก็นึกถึงวัดนึงที่สามารถทำบุญตอนกลางคืนได้ก็ไปทำบุญกันพอกลับมาถึงตอนจอดรถเพื่อนผมชะโงกหน้าขึ้นไปมองมันก็กลับเข้าไปในรถและบอกว่าไม่นอนแต่ให้ผมไปนอนบ้านเขาที่ดาวคะนองผมก็ไปนอนที่บ้านเขาโดยที่ระหว่างผมกับเพื่อนความสัมพันธ์คือต่างฝ่ายต่างมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่เราก็สนิทกันมากจนหลังๆแฟนเขาเริ่มไม่สบายใจที่จะให้เพื่อนผมมาสนิทกับผมพอดีกับที่ผมมีโปรแกรมที่จะไปทำงานที่เยอรมันก็เลยจะห่างๆกันไปจนกระทั่งเมื่อ3ปีที่แล้วเราได้เจอกันใน Facebook พอปีก่อนที่ผมกลับมาอยู่ไทยก็นัดเจอกันโดยเพื่อนผมเขาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอยู่แล้วเพื่อนมีโรงแรมที่จันทบุรีแล้วก็มีรีสอร์ทอยู่ที่ตราดใกล้ๆรีสอร์ทผมก็คุยกันเรื่องเมื่อก่อนไม่น่าปากเสียเลยเราถึงต้องไปเจออะไรแบบนั้นเพื่อนผมมันก็บอกคิดว่ากูปากเสียเหรอสิ่งที่กูเจอไม่ใช่เลยเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังหลังจากที่ผมไปทำงานต่างประเทศเขาก็คบเลิกๆกับผู้หญิงมาตลอดเพราะผู้หญิงทนไม่ได้กับเรื่องแปลกๆแบบที่ผมเคยเจอแต่ตลอดเวลาที่ผมอยู่ต่างประเทศผมไม่เจออะไรเลยนะครับแต่เพื่อนผมมันเจอมาตลอดเพื่อนผมไปดูดวงหลายที่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้จนเพื่อนผมนึกขึ้นได้ว่าเขาดีขึ้นเพราะหลวงพ่อที่วัดแถวทุ่งขนานมันเลยกลับไปหาหลวงพ่อพอเจอหลวงพ่อท่านก็เทศนาสั่งสอนให้ฟังจนมาถึงเรื่องสุดท้ายแรงกรรมแรงอาฆาตมันหนักนะทำอะไรทีหลังต้องคิดดีๆพอได้ยินคำนี้เพื่อนผมนึกถึงสมัยที่เขาอายุ 17-18 สมัยเป็นวัยรุ่นกำลังหามเขาคบกับผู้หญิงคนนึงแต่ผู้หญิงขี้ระแวงเขาก็ชอบสัญญาสาบานอะไรไปเรื่อยเปื่อยแต่ที่สำคัญเลยคือเข้าไปที่ศาลหลักเมืองที่หนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วศักดิ์สิทธิ์มากๆผู้หญิงคนนี้จุดธูปสาบานว่าจะรักกับเขาคนเดียวใจเดียวตลอดไปดูแลกันตลอดชีวิตหลังจากนั้นไม่นานก็เลิกกันพอเลิกกันผู้หญิงรับไม่ได้ก็เลยกินยาฆ่าตัวตายที่จังหวัดจันทบุรีแต่ผู้หญิงไม่ตายไปล้างท้องทันพ่อแม่กับพี่เขาที่จังหวัดสระแก้วก็เลยขับรถมารับผู้หญิงกลับบ้านแล้วก็โกรธเพื่อนผมมากว่าเป็นสาเหตุที่ให้ลูกเขาทำแบบนี้ทีนี้ตอนขับรถกลับพี่ชายของผู้หญิงเป็นคนขับพ่อก็สุขภาพไม่ดีก็นั่งข้างคนขับรถไม่มีแคปแม่กับผู้หญิงนั่งอยู่ท้ายรถระหว่างทางจากจันทบุรีไปสระแก้วก็กลับทางเดิมกับที่ผมไปตราดคือผ่านทุ่งขนานแล้วรถไปประสานงาชนกับรถอีกคันนึงผู้หญิงกระเด็นไปอีกฝั่งแม่เขากระเด็นไปอีกฝั่งผู้หญิงที่เป็นแฟนเพื่อนผมรอดแต่แม่เขากระเด็นเข้าป่าเสียชีวิตครับจุดที่พบศพแม่ที่เสียชีวิตคือจุดเดียวกับที่เพื่อนผมเห็นเมื่อผมถอยรถชนผู้หญิงนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นเลยตอนนั้นเพื่อนผมนึกว่าผมถอยรถชนผู้หญิงเขมรสรุปว่าไม่ใช่ผู้หญิงเขมรครับแต่คือแม่ของแฟนเก่าเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อนผมก็เห็นคุณแม่คนนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกระจกที่เขาทำหน้าโกรธยืนชี้หน้าบนกระโปรงรถในปั๊มน้ำมันวันนั้นเขาก็เห็นผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่ข้างหลังคนขับแล้วเอนตัวออกมาชี้หน้าเขาเขาเลยไม่กล้าขึ้นรถตอนอยู่ที่บ้านผมที่ผมได้ยินเสียงดังในครัวและผมเดินลงมาดูเขาได้ยินเสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอยู่ข้างล่างเขาเลยนึกว่าแม่ผมล้มเขาถึงได้วิ่งลงมาถามใครเป็นอะไรสุดท้ายคือตอนที่นอนอยู่ที่บ้านผมเขาบอกว่าระหว่างที่ผมจัดตารางงานหางตาเขาเห็นว่าผมเนี่ยเหมือนคนผมยาวแต่ที่จริงผมเป็นคนผมสั้นนะครับเขาเลยชะโงกหน้ามาดูใช่ผมไหมพอเห็นว่าเป็นผมกดถอนหายใจเดินไปที่หน้าต่างเพื่อจะคลายเครียดแล้วที่เขาสะดุ้งก็เพราะเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นยืนชี้หน้าเขาอยู่ที่กระโปรงรถข้างล่างผมถามเขาว่าทุกวันนี้ยังเจออยู่ไหมเพื่อนผมบอกว่าไม่มีประมาณปี2ปีแล้วเพราะตอนเขากลับไปที่วัดหลวงพ่อท่านบอกว่าเวรกรรมนี้ไม่ได้เป็นกรรมตรงกับโยมไม่ได้เกิดจากแรงอาฆาตของโยมแต่เกิดจากแรงอาฆาตของฝั่งนั้นโยมไปห้ามเขาไม่ได้ให้โยมนึกถึงว่าเกลือ1กำมือใส่ลงไปในแก้วน้ำ1แก้วเหมือนเราแผ่เมตตาน้อยความเค็มมันก็ยังอยู่แต่ว่าเกลือ1กำมือใส่ลงไปในตุ่มถามว่าเกลือมันหายไหมเกลือมันไม่หายไปไหนแต่ความเค็มมันไม่ส่งผลท่านให้เพื่อนผมแผ่เมตตาไปเรื่อยๆให้เหมือนเป็นน้ำบริสุทธิ์1ตุ่มที่คอยเจือจางความเค็มของเกลือแบบนั้นครับแล้วที่ผมต้องไปเจอด้วยก็เพราะระหว่างที่เขาคบกันผมก็ไปสร้างกรรมร่วมกับเขาเลยทำให้ผมต้องเจอต้องคอยกลัวคอยอะไรไปด้วยกับมันครับแต่ทุกวันนี้แฟนเก่าของเพื่อนผมก็ใช้ชีวิตปกตินะครับส่วนเพื่อนผมที่เป็นตัวเดินเรื่อง ถ้าเคยได้ยินเรื่องดีเจชื่อดังคนหนึ่งที่เคยไปเจอผีที่เชียงใหม่แฟนของดีเจคนนั้นที่เจอผีคือเพื่อนผมคนนี้แหละครับย้อนไป10กว่าปีที่แล้วที่ผมเคยบอกไว้ว่าตอนนั้นผมกลับจากกันทรลักษณ์เพื่อกลับมาที่รีสอร์ทพอผมกับเพื่อนมาที่รีสอร์ทก็เจอพี่พนักงานที่เตรียมเอกสารอะไรไว้ให้ผมเรียบร้อยแล้วเพราะต้องเอาเอกสารไปให้ปากคำกับเจ้าพนักงานพอไปถึงสถานีตำรวจผมกับพี่พนักงานก็เดินขึ้นไปบนสถานีกันแต่ว่าเพื่อนผมเขาไม่ได้ไปด้วยเขาหยุดอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจผมก็คิดว่าเขาคงรออยู่ที่รถผมก็ขึ้นไปให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วเจ้าพนักงานก็ชี้ไปที่เด็กกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มที่มาพักที่รีสอร์ทแบ่งเป็น2กลุ่มคือยืนอยู่ข้างนอกกับผู้ปกครองอีกกลุ่มที่โดนคุมขังอยู่ซึ่งผมขออนุญาตข้ามรายละเอียดตรงนี้ไปเลยนะครับในจังหวะที่ผมกำลังคุยกับเจ้าพนักงานเพื่อนผมก็เดินขึ้นมาแล้วก็เดินตรงไปที่กลุ่มของน้อง 3-4 คนที่ยืนอยู่ข้างนอกแล้วก็ยืนคุยกันเพื่อนผมก็คุยกับน้องๆไปผมก็คุยกับเจ้าพนักงานใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจนกระทั่งเรียบร้อยก็รอพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะไปทำแผนทำอะไรที่รีสอร์ทซึ่งอีกวันเนี่ยคือวันที่ผมกลับมาที่กรุงเทพแล้วนะครับแต่ว่ายังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ระหว่างขับรถกลับรีสอร์ทผมก็ถามเพื่อนผมที่เข้าไปคุยกับน้องๆกลุ่มนั้นคุยอะไรกันเพื่อนก็ไม่เล่าจนเมื่อกลับมาเจอกันเมื่อปีที่แล้วก็คุยกันเรื่องนี้ขึ้นมาเขาเลยเล่าว่าเขาไปคุยกับน้องคนนึงที่อยู่หน้าห้องขังสมมุติว่าน้องชื่อเต้นะครับน้องเต้เล่าให้ฟังว่าในคืนเกิดเหตุเด็กกลุ่มนี้ประมาณ10กว่าคนเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีฐานะเขาก็ขับรถมาเพื่อหาที่พักในจังหวัดตราดแล้วก็เข้ามาเปิดที่พักในรีสอร์ทผมเปิดทีเดียว6ห้องรวดแล้วก็ออกไปเที่ยวกันในจังหวัดตราดประมาณ 2-3 ทุ่มก็ซื้อเครื่องดื่มกลับมานั่งกินกันในสวนพอดื่มไปสักพักนึงในเด็กกลุ่มนี้มันจะมีหัวโจกอยู่คนหนึ่งสมมุติว่าชื่อโต๊ดนะครับโต๊ดเนี่ยจะเป็นเด็กหามๆเพิ่งสร้างตัวได้โต๊ดมันก็บอกว่าวันนี้บรรยากาศดีเล่าเรื่องผีกันดีกว่าแล้วโต๊ดมันเป็นคนไม่กลัวผีก็เลยให้เงื่อนไขว่าถ้าใครเล่าเรื่องผีให้มันกลัวได้มันจะเรียกคนนั้นว่าพ่อแล้วกราบที่เท้าด้วยเพื่อนก็เลยอยากลองโต๊ดก็เดินหาสถานที่ในรีสอร์ทเพื่อจะเล่าแต่ในรีสอร์ทผมเนี่ยไฟมันเต็มไปหมดไม่มีที่มืดๆแต่ว่ารีสอร์ทผมมันจะติดกับที่นาโล่งๆโต๊ดก็หาเก้าอี้มาเหยียบเพื่อจะปีนข้ามรั้วลวดหนามของรีสอร์ทไปเพราะรั้วร้อยลวดหนามไว้ทีไม่สามารถลอดผ่านไปได้แล้วมันบอกคนอื่นไปหลายๆคนมันไม่สนุกให้ปีนข้ามไปเล่าทีละคนแล้วเขาก็เดินไปในทุ่งนาสักระยะหนึ่งรอให้เพื่อนข้ามไปเล่าให้ฟังทีละคนแบบตัวต่อตัวแต่ก็ไม่มีใครทำให้โต๊ดกลัวได้แถมตะโกนมาบอกด้วยกระจอกจนมีเพื่อนของเต้คนหนึ่งบอกว่าเรื่องนี้ต้องทำให้โต๊ดกลัวได้แน่ๆแล้วต้องเรียกเขาว่าพ่อด้วยเขาก็กระโดดข้ามรั้วไปเล่าแต่ระหว่างที่เล่าปรากฏว่าคนเล่าเกิดกลัวซะเองเลยกวักมือเรียกเพื่อนๆจากอีกฝั่งใครก็ได้มาอยู่เป็นเพื่อนคนหนึ่งก็มีคนหนึ่งไปนั่งเป็นเพื่อนรวมเป็น3คนทีนี้เต้เนี่ยเขารู้สึกแปลกๆตั้งแต่แรกแล้วเราไม่น่าทำอะไรแบบนี้แล้วมีจังหวะหนึ่งที่เต้หันไปมองเต้เห็นว่ามีชาวบ้าน3คนเดินเข้ามาเต้ก็คิดว่าต้องเป็นคนเฝ้าที่เพราะที่ตรงนั้นเป็นที่นาต้องมีคนมาเฝ้ามาดูแน่ๆเพราะเราไปบุกรุกที่เขายามวิกาลเต้ก็ลุกขึ้นมาเรียกเพื่อนเพราะกลัวว่าด้วยนิสัยไม่ยอมคนของโต๊ดจะทำให้มีเรื่องกันจังหวะที่เต้จะข้ามรั้วไปเรียกเพื่อน 3-4 คนที่เดินมานั้นเขาก็นั่งลงเหมือนจะฟังด้วยเต้เลยคิดว่ามันไม่มีเรื่องอะไรเลยเดินกลับมาแต่พอสักพักเต้หันไปมองอีกเต้เห็นว่าตรงนั้นมีกลุ่มคนเหมือนมากกว่า7คนกำลังนั่งฟังอยู่บางคนยืนบางคนนั่งบางคนก้มลงฟังเต้เลยรู้สึกไม่ดีตะโกนเรียกเพื่อนโต๊ดโต๊ดกลับเถอะพอเต้ตะโกนเสร็จพวกลุงๆกับชาวบ้านก็หันมามองเ แล้วหันมามองเต้อยู่แบบนั้นตลอดจนเต้รู้สึกไม่ดีก็เลยตะโกนบอกโต๊ดว่าจะกลับละโต๊ดก็ปีนข้ามรั้วกลับมาแล้วบอกว่า 3-4 เรื่องไม่เห็นจะน่ากลัวเลยเดี๋ยวกูไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกูจะกลับมาเล่าเดี๋ยวพวกมึงทุกคนจะต้องเรียกกูว่าพ่อเพราะเรื่องนี้เด็ดสุดพอกลับมาจากห้องน้ำโต๊ดก็วิ่งกลับไปนั่งที่เดิมแล้วบอกว่าใครอยากฟังก็ตามกูมาซึ่งตอนนั้นเต้ไม่เห็นคนกลุ่มนั้นแล้วโดยในตอนนี้กลุ่มที่นั่งฟังเรื่องผีก็คือมีด้วยกันทั้งหมด5คนรวมเต้ด้วยโต๊ดก็เริ่มเล่าว่าเรื่องผีที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องผีตาคมคืนผียายแล้วระหว่างที่พูดโต๊ดก็เอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋าหยิบเอาตุ๊กตารูปคุณตานั่งพับเพียบแล้วก็หยิบเอาตุ๊กตายายนั่งพับเพียบออกมาจากกระเป๋าอีกข้างนึงประกอบการเล่าด้วยครับโดยเอาตุ๊กตา2ตัวประกอบกันแล้วเล่าไปเรื่อยๆเต้รู้สึกไม่ดีขนลุกอยู่ตลอดเพื่อนๆเลยชวนกลับเพราะเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วทุกคนก็เลยข้ามกลับมาโดยโต๊ดกลับมาเป็นคนสุดท้ายจังหวะที่โต๊ดเหยียบเก้าอี้เพื่อจะข้ามโต๊ดบอกว่ารู้สึกได้ว่ามีคนถีบจากข้างหลังทำให้โต๊ดตกลงมาที่ฝั่งรีสอร์ทของผมแต่ว่าไม่ได้ตกลงที่พื้นโต๊ดตกลงตรงขดลวดหนามที่พนักงานเขาขดไว้ที่พื้นโต๊ดมันก็ดิ้นอยู่ตรงนั้นเพราะมันเจ็บและยิ่งดิ้นขดลวดหนามก็จะยิ่งกางออกเพื่อนๆก็เข้าไปช่วยโต๊ดกันอย่างทุลักทุเลเต้เป็นคนที่มีสติที่สุดก็บอกว่าให้เพื่อนช่วยกันอุ้มโต๊ดไปที่หน้ารีสอร์ทเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปบอกพี่พนักงานให้โทรเรียกรถพยาบาลมารับแต่พอเพื่อนอุ้มโต๊ดไปถึงหน้ารีสอร์ทอยู่ๆโต๊ดก็ตกลงพื้นตาเหลือกเป็นจังหวะที่เต้เดินออกมาพอดีเต้เลยเห็นผู้ชายแก่ใส่ชุดขาวคนหนึ่งกำลังเอาขาขวาเหยียบที่คอโต๊ดเต้เลยรู้ด้วยสัญชาตญาณรีบวิ่งไปที่ศาลพระพรหมกับศาลตายายหน้ารีสอร์ทแล้วยกมือไหว้ขอโทษแทนเพื่อนแล้วเต้ก็เห็นว่าในศาลตายายเนี่ยเป็นศาลว่างๆพร้อมกับได้ยินเสียงพูดว่าไปเอากูกลับมาพอได้ยินแบบนั้นเต้ก็วิ่งออกไปหน้ารีสอร์ทอ้อมไปตรงจุดที่เขานั่งเล่าเรื่องผีกันไปหาตุ๊กตาของตากับยายจนเจอแล้วเอากลับมาตั้งไว้ที่เดิมแต่ว่าตุ๊กตาตาขอพับพอตั้งเสร็จก็ไหว้ขอโทษแต่ตุ๊กตาทั้งสองตัวพลิกล้มลงไปในศาลเหมือนว่าเขาไม่ยอมรับคำขอโทษพอดีกับที่รถมารับโต๊ดไปโรงพยาบาลเพื่อนๆที่เหลือก็กลับมานั่งคุยกันแล้วเต้ก็เล่าเรื่องที่เจอให้เพื่อนๆฟังแต่เพื่อนๆบอกว่าตอนนี้ไปดูไอ้โต๊ดก่อนแล้วเรื่องนี้ค่อยมาเล่าต่ออีกทีทั้งหมดก็พากันไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลก็โทรตามตำรวจแจ้งว่าน้องที่เข้ามาด้วยอาการช็อกเพราะรับสารเสพติดมากเกินไปซึ่งผมก็เพิ่งมารู้ทีหลังที่เด็กกลุ่มนี้ร่ำรวยกันก็เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วพอเล่ามาถึงตรงนี้เพื่อนผมก็ถามผมรู้ไหมเด็ก 3-4 คนที่อยู่หน้าห้องขังทำไมเด็กกลุ่มนั้นไม่ยอมกลับผมก็บอกมันสงสัยเขาคงรอเพื่อนออกมาจากห้องขังละมั้งเพื่อนผมมันก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะมันไม่กล้าผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่กล้าเพื่อนผมบอกว่าก็ตอนที่บอลขึ้นไปหาเจ้าพนักงานกับพี่เจ้าหน้าที่เขาเห็นคนแก่คนนึงยืนคอพับอยู่หน้าสถานีตำรวจแล้วก็มียายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆซึ่งเขารับรู้ได้เลยไม่ใช่คนปกติยิ่งไปกว่านั้นคือมีเด็กคนหนึ่งนั่งขัดสมาธิร้องไห้อยู่ข้างๆตาซึ่งเป็นวันเดียวกันกับที่โต๊ดเสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลครับคือระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลโต๊ดก็เพ้อแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังเจออะไรบ้างก่อนจะเสียชีวิตแล้วมันก็มีเรื่องบังเอิญอยู่เรื่องนึงครับเมื่อก่อนเวลาผมกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยบางครั้งผมก็กลับมาที่รีสอร์ทมาไหว้ศาลตายายบ้างแล้วก็เห็นตุ๊กตาเด็กตัวหนึ่งตั้งอยู่ในศาลซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ทราบเรื่องครับพ่อก็เลยบอกเป็นเด็กที่อยู่กับตากับยายเนี่ยแหละคือพ่อเขาฝันครับว่ามีเด็กมาร้องขออยู่ด้วยพ่อเลยไปซื้อตุ๊กตาเด็กผู้ชายมาตั้งไว้แต่พ่อผมก็ไม่ทราบเรื่องผมเองก็ไม่ทราบเรื่องเพิ่งจะมาทราบเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับและผมก็ต้องบอกก่อนว่า